Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Libero'da beraberiz. Beraberiz derken konuklarımızla sadece beraberiz. İsmail ve Volkan bugün bu hafta canlı yayında yoklar. Gördüğünüz gibi canlı yayındayız. Hemen destekçimize teşekkür edelim. Ederim. R ile L arasında gittim geldim. Şarkı üstüme şeymiş gibi, vazifeymiş gibi. Elvan Özkaya'ya teşekkür ediyoruz. Ve konuklarımıza hoş geldin diyoruz. Melis Abacıoğlu, Petek Mermerci. Ne konuşacağız? Futbol konuşacağız. Kızlar sahada turnuvasını konuşacağız. Sadece onu konuşmayacağız. Melis ile Petek'in futbol hikayesini konuşacağız. Ama önce her hafta olduğu gibi Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte futbol kitabından bir parça dinleyeceğiz, ama dinlemeden önce bir hoş geldiniz diyeyim tekrar. Merhaba. Merhaba. Burada olduğunuz ispat olunsun. Evet, Eduardo Galeano'yu dinliyoruz. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Öner. Camus. 1930'da Albert Camus, Racing Universitaire d'Argel takımının kalesini koruyan melekti. Çocukluğundan beri kaleci olarak oynamaya alışmıştı çünkü orada ayakkabılar daha az eskiyordu. Fakir bir ailenin çocuğu olan Camus için sahalarda koşmak bir lükstü. Her gece büyük annesi ayakkabılarının tabanını kontrol eder, eskimiş bulursa onu döverdi. Kalecilik yılları boyunca Camus çok şeyler öğrendi. "Şunu öğrendim ki," diyordu Camus, "top birine hiçbir zaman beklediği yönden gelmiyor. Bu bana hayatta çok yardımcı oldu. Özellikle de büyük şehirlerde insanlar göründükleri gibi olmuyorlar." Kazandığında çok sevinmemeyi, kaybettiğinde de çok yerinmemeyi öğrendi. Futbol oynayarak insan ruhunun derinliklerine inmeyi başaran Camus, daha sonra kitapları vasıtasıyla bu dünyanın labirentlerinde ilerlemeye devam etti, bazı sırlarını öğrendi ve bilgelik yolunda önemli bir yol kat etti. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Öner. Evet, Libero'dayız. Albert Camus, kaleci Albert Camus'un hikayesini Eduardo Galeano'dan dinledik. Evet, Melis, Petek, tekrar hoş geldiniz. Hemen merhaba. Artık başka bir ara vermeden muhabbetimize başlayalım. Kızlar Sahada turnuvası. Özel bir turnuva. Web sitesinde anladığım kadarıyla ilk özel turnuva. Evet. Profesyonellikle hiçbir alakası yok. Kesinlikle. O zaman kısaca bir hikayesini dinleyelim. Nasıl başladı? Neden başladı? Ben normal tenisçiyim. Bundan 2 sene önce Serra diye bir arkadaşım bana telefon açtı. Dedi ki, "Melis, bu akşam mutlaka futbol oynamamız lazım." Ben de hayatımda hiç futbol oynamamışım. Niye bu kadar mutlaka hemen bu akşam olması gerektiğini anlamasam da ayakkabılarımı ayağıma geçirdim, spor ayakkabılarımı, ve koştura koştura halı sahaya gittim. 17 kadın daha oradaydı. Akatlar halı sahada oynuyoruz bu arada. Sene? Bundan 2 sene. 2,5 sene önce. 2,5 sene önce. Ondan önce top oynamışlık... Bir kere bile ayağıma değmedi top. Bir kere bile. Evet. Dediğim gibi tenisçiydim ben. Bayağı bireysel bir spor. O. Ayak tenisi de var biliyorsun. Ama yok, oralara girmedik. o gece 17 kadın ve ben, toplam 18 kadın, Akatlar halı sahada sahaya çıktık. Burada yani oldukça büyük bir kale. Yani oldukça büyük bir saha orası. İşte 9'larda oynamışsınız zaten. Evet. Kale de büyük haliyle tabii, saha büyük olunca. 60'a 30 bir saha. Kaleler de 5 metre civarındaydı. Çok çok gollü bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Biz 6'ya 2 yenildik. Fena değil 6-2. 60 dakika mı oynadınız? 1 saat. 1 saat oynadık. İyiymiş. Ama inanılmaz bir histi. Çünkü şöyle, ya ben zaten, hikaye oradan başlıyor. Ben ilk ayağıma top değdi. Teniste hep böyle yakalayamadığım bir şey vardı benim. Hırslı olduğunuzda kortta kendiniz için hırslısınız. Orada kendiniz için kazanmanız gerekiyor. Yani bireysel bir şey var orada, hırs var. Ve niyeyse kendime hep ben şey demişim, hırslı olmak çok kötü bir şeydir. Kimse seni sevmez hırslı olursan, hep buna şartlamışım kendimi. Ama futbol oynarken hırslı olmak zorundasın zaten, doğasında var işin. Kazanman gerekiyor, kazanmak için hırslı olmak zorundasın. Ama tamamen oyun değişiyor orada. Kendin için değil, takım için hırslısın. O yüzden her şey tamam, mübah. Dolayısıyla her şey mübah. Şimdi yani. bir erkek futbolcuyla konuştuğunu da unutma diyeyim. Çünkü biz zaten bundan müzdaribiz. Bu yüzden biz de Gazoz Ligi, Efendi Ligi gibi bu tip şeyleri, bu tarz hırslı, her şey mübah olduğu sistemi reddederek böyle bir takım lig kuruldu ve oynuyoruz. Ama dediğin çok doğru. En azından bireysel egoyu ve hırsı da dengeleyen bir şey oluyor. Kolektif, bir takımın parçası olmak. Kesinlikle. Peki Petek, sen o takımda var mıydın? 18 kişilik. Ben o takımda yoktum. Ayağına top değmiş miydi? Ayağıma top değmişti ama 5 dakikadan daha uzun. O olaydan birkaç ay evvel oğlumun veliler, sene sonu veliler futbol maçında değdi. Ve o gün ben karar verdim. Ben her hafta halı sahada maç oynayan bir insan olmak istiyorum. Veliler futbol maçı yani. Yani bütün sene oğlum futbola gitti. Son günü organizatör velileri çağırdı. Veliler aramızda maç yapacağız. Yani böyle bir hoşluk. Kaç kadın vardı bu takımda? Bir kadın vardı. O da sendin. O da ben. İyiymiş. İki takım. Nasıldı peki bir sürü erkekle top oynamak? Ben bir kişiyi rahatsız ettim bütün maç boyunca. Vay, nokta atışı. Çünkü bilmiyorum oyunu. Ne yapabilirim? İyi oynayan organizatör hocayı oynatmadım. Biz kazandık. İtalyan ekolü. Ondan sonra bilmeden İtalyan ekolü artık yapabileceğini yapıyorsun o anda. Pozitif ayrımcılık uygulandı mı sana? Uygulandı. Gollük ortalar atıldı, beceremedim. Ama dedim ben bu işi öğreneceğim. Ondan sonra bir iki cesaretlendirici laf duydum, muhakkak yap işte, sen yaparsın edersin. Zaten ben kafaya koydum ama ne olacak bilmiyorum. Yani öyle bir takım nereden toparlanacak? O sırada Melis'in anlattığı olaylar oluyormuş aynı zamanda. Peki bu arada tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz, evet. Okey. Öncesinde yani birbirinizi tanıyorsunuz. Evet, yani çok yakın değil ama birbirimizden haberdarız ve tanışıyoruz. Evet. Facebook'ta o yaz Melis'in bu Kızlar Sahada projesini duydum ama sen onu daha oraya... Tam lafını bölmüş olmayayım. Yok, iyi işe girmiş oluyor. İyi gidiyor şu anda, ha. Tamam. Okay. Ben ona hemen like, işte beni de yaz, işte kadro bu kadar ya. Olur, bunu hayal etmiştim falan. Ondan sonra yaz bitti, Eylül oldu. Melis apar topar beni bir aradı. Hadi 2 hafta sonra turnuva var, hemen takım toparla falan. Nasıl yani, ben nasıl, kim? İşte o akşam sahaya Akatlar'a çağırdım beni. Akatlar'a gittim. Bir maratoncu tanıdık arkadaşımı aradım. Hani aklıma kimse gelmiyor. Futbol oynayan bir arkadaşım yok. O bir kişiyi getirdi. 3. Orada sahada duran işte Ezgi vardı, Utku vardı. Füsun vardı galiba. Ondan sonra senin arkadaşlar, artık onların ayrı bir hikayeleri var. Onları hepsini bilmiyorum ama bir 8-9 kişi toparlandık. Ondan sonra telefonlarla başka birkaç kişi daha bulduk. Yani hiç kimseyi tanımıyorum. Bu ve 2 hafta sonra turnuvaya. 2013, 2014. 2013'te. 2013. Okey, hemen o zaman bu turnuvaya gelelim. Çünkü bir takımın hikayesini dinledik, nasıl kurulduğunu. Peki bu hem turnuva fikri nasıl oldu? Çünkü anladığım kadarıyla bir de top oynamayan insanla bir araya getiren bir organizasyon. Aynen olmuş. Öyle. Hiç kolay değil. İstersen birazcık bunun hikayesini bahset. Peşi sıra zaten. Çünkü şu da önemli, web sitesinde de görüyoruz zaten. Kızlar sahada .com değil mi adres? Aynen. Ve herkese açık, manifestosuna uyan tabii. Evet. Evet, senden dinleyelim. Ben o kadar heyecanlandım ki o akşam eve döndüğümde o zamanki erkek arkadaşıma, şimdiki eşime dedim ki bunu her kadına götürmemiz lazım. Bu inanılmaz bir şey. Yani şimdiye kadar bu bize sunulmamış. Ben bunu bütün kadınlara sunmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz dedim. Onunla oturduk, elimize kağıt kalemi aldık. Bayağı fikstür yazmaya başladık. Bu nerede olur diye yazmaya başladık. Hikaye öyle başladı. Dedik ki her kadını alalım ama şimdi her kadını alalım diyoruz ama profesyonelleri alırsak sıkıntı olacak. Çünkü biz oynamayan kadınların, yani aynen benim gibi hani o sahaya çıkmış insanların o heyecanı yaşamasını, bununla tanışmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? O zaman lisanslı olan oyuncuları almayalım dedik. Zaten bizim motomuzda da bu var. Yani lisanslı oyuncuları özellikle almıyoruz ki gerçekten oynamayı hiç bilmeyen kadınlar futbolla tanışabilsin. Bu deneyimi yaşayabilsinler, bu heyecanı yaşayabilsinler o sahada diye. Yaş durumu peki? Özel bir sınırlamamız. 65 yaşında da oyuncumuz oldu, öyle vay, diyeyim. Ne güzel. İnanılmaz, inanılmaz bir şey bence bu. Çünkü hayatı boyunca bu deneyimi yaşamamış bir kadın da gelip buraya bununla tanışabiliyor. Çok acayip ya. Yani aynen. Bir taraftan da kadın için, yani biz programlarımızda kadın arkadaşlarımızla futbol oynayan, izleyen, seven veya sevmeyen konuştuğumuzda en temel mesele şu. Çok ciddi bir şeye maruz kalıyorlar. Erkek arkadaşlarından, eşlerinden, çocuklarından korkunç bir futbol muhabbetine maruz kalıyorlar. Burada maruz kalıyorlar önemli çünkü her taraflarında futbol dönüyor. Ve bir taraftan ya nedir bu iş dendiği zaman işte biz program yapıyoruz onlar için. Futbolun bir de bu tarafları var ve siz turnuva yaptınız bunun için. Aynen. Ve sitede de gördüm 2013, 2014, 2015 aynen. Daha yapılacak. Bayağı bir takım var. Aynen öyle. Toplam 46 takım şimdiye kadar sahaya çıktı. Bu yaklaşık 1000 kadın demek. Ups. Evet. Hedef medef de vardı sizin o zaman. Kesinlikle var. Kaç? Bu sene geçtiğimiz 2 senenin toplamı kadar. Yani toplam 1000 kadını sahaya çıkartmayı hayal ediyoruz. Peki bu kadın arkadaşlar turnuvanın haberini sosyal medyadan mı duyuyorlar sadece, yoksa siz birilerine ulaşıyor musunuz takım kurun diye, özel olarak ulaştıklarınız var mı? Ya bu süper bir soru, çünkü ilk başta gerçekten tam da Peter'in dediği gibi başladı bütün olay. Peter'in yani. Hikayesinden zaten hoş başlamış, evet. Onu anladık. Ya bayağı hani Facebook üzerinden, yani sosyal medya üzerinden gruplar kuruldu. Ben giderek herkesi darlamaya başladım. O kadar inanıyorum ve o kadar aşık oldum ki bu olaya, çünkü sahaya çıkma olayına. Dedim ki her kadına futbol götürmemiz lazım. Herkesi arıyorum tanıdım. Gelmeniz lazım, bunu deneyimlemeniz lazım diye. Hakikaten olay zaten böyle başladı. Yani kapı kapı dolaşarak, kapı kapı gidip insanlara bunu denemeniz lazım diye. Gerekirse yalvararak, gerekirse tehdit ederek çıkmanız lazım. Yoksa arkadaşımı bırakacağım diye. Sonunda da 16 takım çıktı ilk sene. İlk sene? Evet. Kaç aydan bu arada? Toplam ilk sene, yani ilk sene 10 kadın artı 5 yedek diye yola çıktık. Bu sene 8'e düşürdük o sayıyı. Çünkü çok büyük öbeklenmeler oluyor, onu fark ettik. Şimdi 8 artı 5 yapıyoruz. Hakem de var. Hakemimiz mutlaka var. Nerede oynuyorsunuz? Bu sene Darüşşafaka'dayız. Darüşşafaka'da 2015 Darüşşafaka'da olacak. Aynen. Benim web sitesinde anladığım bir kurumsal kadrolar var. Bir de anladığım kadarıyla Peteklerin de takımı olduğu gibi kendilerinin kurduğu özel gruplar var. Bunu nasıl organize ediyorsunuz? Bizim büyükler için diyorum, çünkü artık bir gençlik kupamız da var, liselerin katılabildiği. Alt limit var o zaman anladığım kadarıyla. Ben onlara gireyim. Evet ya, bence de. büyük, yani kadınlar kategorisinde şu anda iki kategori var. Bir kurumsal kategori, bir de takımını kurgel kategorisi. Onlar ikisi birbiriyle oynamıyor yani. Onlar birbiriyle oynamıyorlar. Okay, çünkü tamam. Orada şöyle bir şey oluyor. Kurumsalda aynı şirket içinde çalışan insanların oluşturduğu takımlar birbirine karşı oynuyorlar. Takımını kurgelde ise dışarıdan birçok farklı insanı bir araya getirebiliyorsunuz. Yani mahalle arkadaşlarınızla bir olup oynayabiliyorsunuz. Lise arkadaşlarınızla bir araya gelip takım oluşturabiliyorsunuz. Orada çok daha kuvvetli takımlar, evet, çıkıyor. Tabii. O yüzden de onları karıştırmıyoruz kurumsaldaki takımlarla. Yoksa yapmak istediğimiz amaçtan sapıyoruz. Çünkü insanlar keyif alsın isterken birdenbire bir takım tabii 12-0 yenilip sahadan ayrılırsa o çok üzücü oluyor. Evet. O yüzden ayırıyoruz o iki kategoriyi. Yani bir tanesi diğerinden daha gelişmiş bir kategori diyebilirim. Asıl mesele oynamak tabii de 16-20 tane gol yiyince o işin keyfi çok olmuyor. Aynen. Bir müzik arası verelim. Devam edeceğiz. Bugün üzücü bir haber aldık. Müzeyyen Senar'ı kaybettik. Dolayısıyla programı da ona adamış olalım bari. Top oynadı mı bilmiyoruz ama bizi çok mutlu etti yaşam boyunca şarkılarıyla. Bir tane resmini hiç unutmam. Safiye Ayla ile rakı tokuştururken, ikisi de iyi rakı da içen kadınlarmış. Evet, Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz. Kimseye etmem şikayet. Etmem şikayet, halime. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Titrerim baktıkça istikbalime. Evet, Müzeyyen Senar'ı dinledik. Kimseye etmem şikayet. Her şey için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Melis Abacıoğlu, Petek Mermerci ile beraberiz. Kızlar Sağdayı konuşuyoruz. Kadın futbolu, kadın futbolcularını konuşuyoruz. Arada öyle biraz lafını etmiştik. Ben tekrar dinleyiciler de duysun bari diye soruyorum. Petek, takım tutuyor musun? Tutmuyorum. Yani bir maç boyunca bir takımı tutabiliyorum ama maç bitince öyle bir şey kalmıyor. Sürdürülebilir bir ilişkim yok diyorsun ya, öyle, takımla. Yok, denedim olmuyor. Güzel ama oyunu seviyorum diyorsun. Ya oyunu da bence taraftarlık başladım. Hikayesi olmadığı sürece bütün o politikalar vesaire, futbol çok güzel bir şeymiş meğersem. Oynayınca çok güzel bir oyunmuş. Ben ona tamamen ön yargılı bakmışım yıllarca yani. Ya oynamak her şeyde güzel. Müthiş yani. Bizim memleketteki en büyük sıkıntı bence insanların sadece izleyici olması. Kesinlikle. Oynamıyorlar, izliyorlar, hakkında konuşuyorlar ama oynamıyorlar. Aynen. Yani bir şeyi oynamak sonuçta keyifli, bir de bunu beraberce yapıyorsun. Yani tam bireysel sporlara çok saldırmıyorum ama yani kolektif sporun hali başka bir şey gibi. Ne bileyim, tenis de oynuyorsun, futbolda oynuyorsun herhalde. O farklı hazları görebiliyorsundur, değil mi? Çok fark ediyor. Kesinlikle takım spor yapmak acayip bir şey ya. O zaten bir tek muhabbeti yeder sonrasında yaptığın. Sen tutuyor musun takım? Evet. Tutuyorum, itiraf ediyorum. Söyle ismini de bari. Tamam, Galatasaray. Ne? Şu anda bütün kızlar sahada like'ları düşmüş durumda. Oo, doğru. Eyvah. Deşifre bütün Fenerli ve Beşiktaşlı. Deşifre ettik ama sen şimdi bu işi organize etmişsin. Böyle bir artık lüksün olsun yani şey yapmak gibi. Peki izliyor musunuz? Ben her hafta maç izlerim. Her hafta. Kesinlikle. O zaman zor yerden soruyorum. Kadın futbol maçlarını izliyor musunuz? Malum olsa izleriz. Ha, yayın sıkıntısı var tabii. Kesinlikle. Eurosport aslında gösteriyor. Denk geliyor bazen. Çünkü yani dinleyicilerimizin belki bir kısmı bilmiyorduk ama kadın futbolu başta Amerika olmak üzere kuzey ülkelerinde, Almanya'da, özellikle Amerika'yı, Almanya'yı analım çünkü daha çok onların başını çekti. Belki Çin var galiba. Çin vardı, ne bileyim. Çok iyi. Çin, evet. İyiydi. İsveç, Norveç ama ona daha iyi oynuyorlar ama daha çok iş tam İskandinav spor kültürü açısından daha çok işin keyfinde ve spor yapmasında. Ama benim yani kuzenlerim İsveç'te, onlar o zamanlar 80'lerde onlar oynuyorlardı mesela, kadın kuzenlerim. İsveç yani kuzeyler de iyi herhalde bu konuda. Size sormak lazım, takip ediyorsunuz. Bizde iki tane yabancı oyuncu var. Bir tane İsveçli, bir tane Hollandalı. Burada iki tane futbolcunun eşleri. Burada profesyonel takımda oynayan iki ünlü futbolcunun eşleri. Söyle bari kimler. Söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Tabii tabii tabii, ne olacak. Ya onunla hiç onlardan izin almadım ama Mariel var, Isaksson. Kaleci şeyin Isaksson tabii. Kasımpaşa'nın kalecisi. Evet. Zeyn soyadı neydi? Eşi Ryan Babel olabilir, evet. Ama ben Linize özür dilerim, sorry if I'm wrong. No, hayır, Babel çünkü şey ben çünkü Hollandalı. Ben takip etmediğim için bilmiyorum. Hollandalı. Evet, o da Kasımpaşa'da galiba. Evet, evet, o da Kasımpaşa'da. Evet. Yani Kasımpaşa'da oynuyor. Nasıl oynuyorlar? Onların ikisi güzel oynuyor. Özellikle Linize çok güçlü oynuyor ve onlar için burada kadınların futbol oynamaması çok acayip bir şey. Onlar için hayatların doğal bir parçası. Bu kadar profesyonel oynamamışlar. Hayır, yani kocalarının dışında ülkelerindeki normal hayatlarında futbol oynayan insanlar hobi olarak ve futbol oynayacak futbol bulamamışlar, takım bulamamışlar. O yüzden bizi bulunca çok mutlu oldular. Her hafta geliyorlar ve bizim takıma girdiler. Geçen turnuvada onlar da oynadılar. Ya şey sorayım bu arada, hazır girmişken sizinle başlayalım. Sizin takımın ismi ne? Aşka geldik. Ne güzel isim. Çünkü listeye baktığımda biraz kızmıştı bana tabii Petek de. Biz kendi yani kurumsal olmayan takım arasında İstanbul United'ı görünce otomatikman tabii biz libero olarak mecburen İstanbul United taraftarı olduk. Ama sonra ben aşağı doğru bir baktım aşka geldik diye. Tamam dedim, o zaman iki takım var. Çünkü bizde bir libero'da şey sıkıntısı yok. Biz takımdan ziyade adam tutarız diyoruz. O yüzden bizim bir sürü takımımız var. Mesela Liverpool tutarız, St. Pauli'yi tutarız. Yani nerede başka türlü futbol kültürü geliştiren kulüpler varsa, aynen, onların taraftarı Boca Juniors Arjantin'de. Dolayısıyla ama diğer arkadaşlar da bozulmasın. Senin takımı da bilmiyorum ben, bu arada ama. Takım ben oynayamıyorum ya, yoksa şike muhabbetleri giriyor. Federasyon başkanı sahada yer alması tabii ayıp olur diye. Aynen. Evet. Ama nasıl istiyorum oynamak var ya. Gıptayla bakıyorum ona her oynadığında. Ligin dış, lig diyorum pardon, turnuvanın dışında oynamıyor musun? Epeyce bir süre erkeklerle beraber oynadım. Şimdi onu diyecektim. Evet. Çünkü sizin videoda gördüm. Sizin turnuvada oynayan bir arkadaş bizimle, yani bizim takımda değil ama bizimle Gazoz Ligi'nde mi, Efendi'de mi? Yani Gazoz'da oynamıştı. Gazoz'da o zaman. Evet. Belki şimdi Efendi'de mi? Kara Mizah takımında Jessica. Ve videoda onu gördüm, sizin Kızlar Sağda'nın YouTube'daki videosunda. Daha doğrusu gördüm, aha dedim bu Jessica mı? Sonra zaten konuşunca öğrendim, oynuyor. Şimdi erkeklerle oynamak başka bir hal tabii. Jessica bayağı iyi bir fundamental'ı var. Yani hiç o yani kendisini kaybettiriyor yani. Evet. Hoş tabii, kadın olduğunu anlıyoruz şeydense, fiziksel görüşünden sadece, ama futbol oynaması bizim bir sürümüzden daha iyidir muhtemelen. Çünkü temel bilgileri var yani. Topla oynamıyor, Akdeniz kafa şeyi yok. Jessica nereliydi bu arada? Amerikalı. Amerikalı. Yani işte Amerika'dan geliyor. Peki yani izliyorsunuz, takip edemiyorum dediniz hoş ama çünkü çok hoş kadın futbolu maçları da ben izledik. Ben kadın sporunu çok affedersiniz. Kadın sporunu bizim takımda eskiden liglerde oynamış oyuncular var. Sonradan takıma transfer olan arkadaşlarımız var. Onların arkadaşlarından takip ediyorum. Üçüncü lig maçına gittim geçenlerde iki defa. Gitti mi? Evet. Nur Çelik Akdeniz Spor diye bir takım var. Biz de ben de onların formalarına destek olmuştum. Bu arada isterseniz bir hatırlatın. Türkiye'de de kadın futbol ligi var. Tabii ki. Ve üç ligden ibaret galiba. Aynen. Birinci, ikinci ve üçüncü lig. Senin gittiğin maç üçüncü lig maçı. Maçı. İstanbul takımı bu herhalde. İstanbul takımı. Ondan sonra ne konuşuyorduk biz? Maçı izleme, kadın maçlarını izleme. Sen canlı olarak da canlı stadyumda olarak gittim, izledin. Evet, izledim. Ondan sonra televizyonda da olsa izlerim. Kızların yaşadıklarını duyduğum kadarıyla zaten çok zor şartlarda. Yani bizim burada benim konuşmamam lazım. Onların gelip konuşması lazım aslında. Ben sadece mecburen siz konuşuyorsunuz. Onların temsilcisi burada olan sizsiniz. Yani tahmin edebileceğiniz durumda herhalde kadın futbolu Türkiye'de. Peki sizin turnuvadan bu işi daha böyle ya ben bunu çok daha ciddi yapmalıyım deyip de bu lige katılanlar oldu mu hiç? Benim bildiğim bir tek Petekler bunu yapıyor şu anda. Onun dışında buna gerçekten merak salıp ama amatör ruhuyla her hafta oynamaya devam eden bir sürü takımımız var. Turnuva bütün sene boyunca sürmüyor. Tabii bu bir lig değil. Yani lig yapmaya açıkçası benim gözüm yemiyor şu anda. Çünkü onun sürdürülebilirliğini sağlamak apayrı bir hikaye. Bizim ligden çok destek gelir size nasıl yapılırdı hiç zor değil. O zaman bunu mutlaka yayından sonra konuşmamız lazım. Bir de nasıl bir işe girişmişsin, becermişsiniz. Yani bunu yapıyorsanız onu çok rahat yaparsınız. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Sadece organizasyonla ilgilenince 2-3 kişi olacak ama bizim liglerde de şey oluyor. Bir zamandan sonra o takımda oynayan insanlar da organizasyona desteğe katılıyorlar. Dolayısıyla yürüyor. Bir saha lazım o kadar. Yani lige devam edin diyeceğim. Bir şarkı arası daha vereyim bari. Bir hafif bir sessizlik olur. Bu arayı değerlendireyim. Evet bu sefer FIFA Under 20 20 yaş altı dünya şampiyonası Kanada'da düzenlenmişti 2014'te. Onun bir şarkısı Tyler Shaw'dan dinleyelim. Showtime. I got my game shoes on. I'm gonna get up and go do my job. I won't stop until I reach the top. 'Cause winning's all I do. Yeah. And if you push me down, I'm gonna get up and then shake your ground. It's too late to stop me now. 'Cause winning's all I do. Yeah. I feel it in my veins and I'm ready to go. Adrenaline is pumping from my head to my toes. I'm stepping up strong like a king on his throne. Lights turn on and I'm ready to go. It's showtime. If you wanna go get it, gotta give it all you got and more. Yeah, it's showtime. Ready or not, you better fight harder than before. It's showtime. Now keep your eyes on the prize. No matter what, I'll put up a good fight. Do what I gotta do to survive. 'Cause win is all I do. Yeah, be confident. 'Cause this moment may never come again. You better give 110%. 'Cause winning's all I do. Ooh, oh, oh, oh, I feel it in my veins and I'm ready to go. Adrenaline is pumping from my head to my toes. I'm stepping up strong like a king on his throne. Lights turn on and I'm ready to go. It's showtime. If you wanna go get it, gotta give it all you got and more. Come on, it's showtime. Ready or not, you better fight harder than before. Yeah, it's showtime. If you wanna go get it, gotta give it all you got and more. My toes, I'm stepping up strong like a king on his throne. Lights turn on and I'm ready to go. It's showtime. If you wanna go get it, gotta give it all you got and more. Come on, it's showtime. Ready or not, you better fight harder than before. Yeah, it's showtime. If you wanna go get it, gotta give it all you got and more. Oh, it's showtime. Ready or not, you better fight harder than. Tyler Shaw'dan dinledik Showtime. Bu şarkı Kanada'da 2014 yılında düzenlenen 20 yaş altı kadın dünya şampiyonasının müziği mi? Onun albümünden alındı herhalde. Barış Karacasu Ankara'dan arkadaşımız, futbol müzikleri koleksiyonu arkadaşımız o gönderiyor. Ona da teşekkür edelim. Evet Melis Abacıoğlu, Petek Mermerci ile beraberiz. artık sadece kızlar sahadaydı değil, kadın futbolunda konuşuyoruz. Ne iyi yaptınız da geldiniz ya, ne güzel muhabbet oluyor. Teşekkür ederim. Yaşasın, her hafta geliriz. Çağırın. Buyurun, buyurun. Takım kuralım, biz de oynayalım. Maç da yapalım beraber. Aa, bu daha iyi fikir oldu. Siz de ligdeymişsiniz. Bence mükemmel oldu. Ben bile oynarım o maçta. Ya şimdi yine soracaktım, soramadım. Aşka geldik de İstanbul United'ın kulaklığını çınlattık ama başka takımlar da var, hoş isimli. Olmaz olur mu? Evet, istersen birkaç tanesinden bahset. Neşeli ayaklarımız vardı mesela geçen sene. Bu sene yok mu? Olacak mı? Bu sene de olacaklar tabii ki. Daha şey belli değil. Ama isimlerini değiştirebilirler. Her sene böyle farklı isimlerle gelenler çok oluyor. Güzel. Aynen. Başka? Onun dışında bir de Joga Bonito'muz vardı. İyi oyun anlamına geliyor. Evet. İyi oyna ya da iyi oyun anlamına geliyor. Portekizce bilmiyorum, İspanyolca ama Joga Bonito. İyi oyun anlamına geldi. Öyle olsun. Öyle olsun, öyle koyalım. Başka? İnanılmaz yaratıcı isimler çıkıyor. İşte kendisine mesela... bir özel firmanın çalışanları işte XXX'in melekleri adını koydular. Yani illaki firma adıyla da gelmiyorlar. Firmanın adını da değiştirip üstüne kendileri bir şeyler ekleyebiliyorlar. Kadın inisiyatifi işte. Erkekler zavallı. Yok işte, ama erkekler olsa koyacaksın o ismi denirdi. Kadının fendi yeniyor işte. Peki web sitenizde görmüştüm. Bir tane pankart vardı, çok hoş. Evet. Yani sadece mesajı değil, pankartın görünümü de çok hoştu. Çünkü bizim Gazoz Ligi'nde, Efendilik'te de öyle bir gelenek vardı. Hem özel günlerde hem bazı durumlarda pankart da çıkılır sahaya. Bu pankart özgürlük sahada diyordu. Bir özgürlükçü futbol programı olarak böyle mesajları görünce tabii hoşumuza gidiyor. Ama o... anladığım kadarıyla... Başka pankartlar da oluyor mu sizde de? Tabii ki. Özgürlük sahada pankartını açan bu arada kim, onu da söyleyeyim. Kim? Biz iki senedir seyirci gelirlerinin tamamını Toplum Gönülleri Vakfı'na aktarıyoruz. Toplum Gönülleri Vakfı da... Açev değil miydi? İlk iki sene Toplum Gönülleri Vakfı ile çalıştık. Tamam. Onlar Eyüp Merkez Ortaokulu'ndaki çocuklar arasından bir kız futbol takımı oluşturdular. O kız futbol takımında gelip bize bir gösteri maçı yaptı. Gelmeden onlara dedik ki bizim bir pankart yarışmamız var. Siz de mutlaka pankartınızla gelin dedik. Onlar da bu pankartı açtılar. Süpermiş. Özgürlük sahada dediler. Süpermiş. Bu arada diğer büyük pas hareket de bence bilet gelirlerinizin iki sene Toplum Gönülleri Vakfı'na... Sen söylemedin ama önceden söylemiştin, hatırlattım. Bu sene de Açev'e gitmesi. Aynen. Biz ciddi ifle olmaz bir pasolik karşıtı programı olduğumuz için ve bu gelir hikayesinin futbolu sadece bilet geliri değil. Bence bilet geliri önemli bir şey ama yayın geliri, diğer sponsor, bunlar futbolun başka yüzü olduğu için biz çok sıcak değiliz derken böyle güzel haberler alınca seviniyoruz tabii. Ama anladığım kadarıyla seyirciniz de var anlamına geliyor bu. Ciddi seyircimiz var. Hem bayağı olmaz olur mu? Geliyorlar, gelince bir de düşünsene, oraya geliyorlar sahaya. Kadın futbolu izliyorlar. Bir kere gelen çocuklar için muazzam bir deneyim zaten. Yani şimdiye kadar televizyonda hiçbir yerde görmemişler yani bir kadın futbol oynadığını. Ve bu çocukların oraya gelip onu deneyimlemesi inanılmaz bir deneyim oluyor. Zaten genellikle aile olarak geliyorlar. Anne geliyor, babayla çocuk kenarda bu sefer futbol izliyorlar. Annenin futbol oynadığını izliyorlar. Mükemmel bir deneyim oluyor bu. Ama yani sadece bu da değil. Geliyorsunuz, girişte bir bilet alıyorsunuz ama bu biletin %100'ü başka bir çocuğun başka bir yerde sporla tanışmasına gidiyor. Yani bence mükemmel bir şey. Çünkü kendi içine dönen bir yapı. Bizim beceremediğimiz buydu. Belki bizim yok, bizim mesela seyircimiz de özgün yok. Ama belki böyle yaratıcı işler bulamadığımızdan yok. Çok fazla işte herkes ya, yani futbola öyle bir konsantre oluyoruz ki alternatif futbol yaptığımızı düşünerek seviniyoruz ama işin bu taraflarına bak hiç akıl edememişiz. Peki pankartlara gelelim, birkaç tane daha pankart söylesenize. Bizim şimdi her sene bir pankart yarışmamız oluyor. Kadınlar da kendi aralarında her takım karar veriyorlar işte pankarta ne yazacak diye. Ve biz de o gün görüyoruz bu arada. Hiçbir şekilde karışmıyoruz. Pankartlarda istediklerini yazıyorlar. Bazen çok şok edici şeyler çıkabiliyor. Bazen de hani çok eğlenceli olur. Soft şeyler çıkabiliyor. Mesela bir iki örnek vereyim. Bir tanesi mesela tam geçen sene Nazım Hikmet'ten bir söz yazmıştı. Öyle ölsem, öyle ölsem ki çocuklar size hiç ölüm kalmasa yazmıştı. Ama bir tanesi de şey diye sahaya çıktı. Kızlar sahada şimdi offside düşünsün diye çıktı. Yani kramponlarım şekil yolumdan çekil diyen de oluyor. Kadına şiddete hayır diyen de oluyor. Yani burası tamamen, pankartlar çok özgür ve çok özgür bıraktığımız bir alan. Çok güzel ne ama. Demek istiyorlarsa onu desinler istiyoruz kadınlar. Orada da herkes zaten kendi rengiyle sahaya çıkıyor. Petekler de bu arada 2 sene önce pankart yarışmasını kazanmışlardı. Neyle kazandınız? Bir dakika, biz turnuvaya kazandık, önce onu bir söyleyeyim. Yani, pankart yarışması da ne? Unutmuşum ben onu. Vay vay, evet, o da öyle önemli bir detay. Bu arada 2 senedir şampiyonlar. 2 senedir. Söyledim. Evet. Ama herhalde yabancı oynatan tek kulüp mü kendileri? Pardon. Tek öyle. Evet, onlar yüzünden. Yok, Jessica vardı karşı takımda. Evet. Onlar yüzünden yabancı kuralı getireceğiz belki. Evet, bizim yüzümüzden kurallar değişiyor. 5+1. 2+1 falan. Petekler girdiğinden beri oyuna zaten biz sürekli kuralları değiştirmek zorunda kalıyoruz çünkü. Peki o zaman. Biz aralardan sızıyoruz çünkü. Evet. 2013'ün finali kimle kim arasında oynandı? Aslında iki takım 2 senedir final oynuyor diyebiliriz. Evet, yani İstanbul United'ın. Başka ismi vardı. Evet, başka bir ismi vardı. HK'ydı geçen sene. H&K Strategies diye bir takımdı onlar. İlk sene o takım dağıldıktan sonra yeniden toplandılar. İkinci sene İstanbul United adıyla yine aşka geldiğe karşı. Evet, onlar yine yani 2 finalde. Beraber oynadılar. Bu iki takım birbirine karşı oynadı. Skorları hatırlıyor muyuz? Bence Petek hatırlıyordur. Vallahi unuttum. Birincisinde penaltılardan, ikincisinde de penaltılardan kazandım. Evet, evet, evet. Nasıl unuturum? Abi, o heyecan nasıl bir şeymiş? O penaltı heyecanını yaşadım. Çok acayipti canım. O yüzden penaltılardan olunca hatırlamıyorum. Yani 8-7, 9-8 falan vay, gibi bir şey. Vay vay vay. Bayağı heyecanlı, tabii, tabii. Hızlı geçiyor yani. Çok çok hakemlere kızılıyor şu bu falan. Yani şaka değil. Hakemlere. Yaşlanıyoruz yani biz. Hakemlere ya, çok acayip. Ben tabii kenarda bu arada şey birileri benim nabzımı tutuyor ve suratıma kolonya çarpıyor o arada. Çünkü penaltılar inanılmaz yani kalp. Yankadan dayanmaz ona. Böyle. Çünkü arkada iki takım yan yana yani bayağı bildiğimiz Şampiyonlar Ligi finali gibi. Her iki takım da böyle el ele tutuşmuş. Herkes birbirine kilitlenmiş ve orada penaltılar atılıyor. Ve tabii ki birileri kaçırıyor. Birileri de atabiliyor. Evet. Ya şey çok acayip. Biz manifestomuzda en önemli kurallardan biri hakeme itiraz olmayacak. Hakemle konuşulmayacak. Çünkü en çok kızdığımız şeylerden biri o. Yani hele bizim gibi liglerde yani o arkadaşlar geliyorlar oyunun rahat oynaması için. Hata yapabilir, bilmem ne yapabilir ama şeyi görüyoruz yani. Herkes konuşuyor. Yine hakeme itiraz var. Ona yani, mani olabilir. Tamam yani ligdeki gibi olmuyor ama ya o kadar diyoruz tamam yani. Çünkü şey mesela hakem yanlış bir karar vermiş olabilir. Karşı takım çok itiraz edince mesela bizim takım topu biz dışarı atıyoruz. Demek ki yani içlerine sinmeyecek. Yani hakem yanlış da görmüş olabilir. Doğru da görmüş olabilir. Ama şey hakem çok acayip. Sürekli yanlış görürse. Bak yani. Ya işte bu çok acayip yani. O kolektif enerjinin kendisi o oynarken işin heyecanında yine. Bambaşka tabii. Peki manifestoya gelelim tekrar. Sizin evet. De herhalde vardır. Yani nedir en önemli kriterleriniz? Yani? Fair play çok önemli bizim için. O yüzden de zaten yani bütün bu hani pankart yarışması dışında bizim başka yarışmalarımız da var. Mesela? Fair play ödülümüz var bir tane. Her sene hakemler arasında yaşanan olaylardan sonra yani bakıyorlar ve en fair play'e uygun görülen takıma bunu biz veriyoruz bu ödülü. Fair play dışında tabii ki yani bu arada bütün bu yarışmalar bizim misyonumuzu birebir anlatıyor. Bunun dışında bir de en ateşli taraftar yarışmamız var. Evet, onda not almışım soracaktım. Evet, yani o çok önemli bizim için çünkü seyircinin gelip orada destek oluyor oluşu çok kıymetli bir şey. Neye ödül veriyorsunuz o taraftarı da? Ya aslında en yaratıcı fikre veriyoruz diyebilirim yani her sene. Yani bu tezahürat mı, marş mı? Ya çok acayip şeyler gördük ya son 2 senedir. Erkek pompon şeyler. İyiymiş. Kızlar diyeceğim asla mi? Olmadı pompon erkekler. Evet. yıl 2013 ilk maç yani turnuvanın kızlar sahadanın ilk maçına çıkıyoruz. İsim söyleyebiliyorum. Tabii. Mercedes-Benz'e HK çıkıyorlar sahaya ve bir anda o turuncu işte Mercedes kendisine turuncu bir şey forma belirlemiş. Bir anda turuncu erkekler sahayı bastılar. Ellerinde viledalarla pompon dans yapmaya başladılar. Viledaymış ama. Burada ne oluyor? Biz ne yaptık? Biz nasıl bir canavar yarattık? Yok. Hiçbir şekilde haberimiz yok. O da yine özgür bıraktığımız konulardan bir tanesi. Hani sahada bir taraftar olarak tabii ki yani misyonumuza uygun olarak destekleyici olmak koşuluyla istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bu sadece bu arada yaşanan güzelliklerden sadece bir tanesi. Marş besteleyen, marşları söyleyenler. Pankart açanlar belki. Tabii. Tezahürat yapanlar. Aynen. Ya tabii bunlara tanık olmak lazım. Böyle radyoda anlatınca çok sesleri duymak lazım onlar. Bir dahaki turnuvayı o zaman 4 gözle bekleyeceğiz. Ona inanılmaz. Lütfen gelin bekleriz yani. Aşka geldik inanılmaz bir şey yapmıştık. Onu da hiç unutamayacağım. Bir sahaya çıkmışlardı. Kafalarını hepsinin kafasında bir bir bonus ve şey ne diyorsun? Yani peruk, çeşitli peruk vardı hepsinde. Evet, peruklarla ya, sahaya çıkmışlardı. Siz bir şey yapın gelin dediniz diye evet. hatırlıyorum. Biz de o acelede yani bir şey bulamadık, peruk aldık bir sürü. Öyle oynamadınız herhalde. Yok yok yok, yani eksikti. Yok. Ama kuaför falan da vardı şeyde değil mi turnuvada? Tabii, tabii. İsterseniz saçlarınızı yapıyorlardı. Aynen, isterseniz makyaj böyle değişik falan. Ciddi mi ya? Tabii. Evet, saçlar yapıyorlardı. Aa, nasıl iyiymiş. İsterlerse. Tabii fönmen. Peki şey forma falan yaptırıyorsunuz tabii. Yani her seneye uygun mu yoksa düzenli formalar mı oluyor? Ya ilk sene çok enteresan. İlk sene mesela Swarovski taşlı formalar yaptırmıştık. Onları böyle. Sonra ikinci sene onu bıraktık. Dedik ki yani aslında bizim olayımız bu değil. Bizim hani anlatmaya çalıştığımız şey başka bir şey. O yüzden biz birazcık daha ekip ruhuyla güçlenmeyi vurgulayalım dedik. Güzel. Oradan çıktık biraz. İkinci sene evet takım ruhuyla en çok ilham veren yarışmasını açtık. Sizin bayağı bir yarışma başlıkları var. Dört yarışmamız var işte. Bu dört yarışmanın dördü de zaten bizim ruhumuzu birebir anlatıyor. O zaman şey taraftar, en yaratıcı taraftar. Aynen. En yaratıcı pankart. Aynen. En yaratıcı forma mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Takım ruhunu yansıtan. Ekip ruhuyla en çok ilham veren takım yarışması takım, var. Bir de en gentleman. Bir de evet, gentleman değil de biz ona... Ay, pardon. Diyoruz. Kadın futbol şirmesi olduğu için. Her terminolojiye hapsolmuşuz. Yapacak bir şey yok. Biz de çok aradık o kelimeyi. Fair play. Fair play, fair play yarışması yapıyoruz. Bizim ligde de en gentleman takım, yani en az kart gören takım playoff'a otomatikman katılıyor. Kaçıncı olursa olsun biz yani kaç beş senedir yapılıyor lig. Bizim Dinamo Express takımı ya birinci oluyoruz ya ikinci oluyoruz. Dediğim gibi ama biz ne, foul yaptığımız oyuncuları neredeyse biz sevişmediğimiz kalıyor yani. İtiraz ediyor sonra topu dışarı atıyor. Bazen biz de abartıyoruz yani vaziyeti. O yüzden centilmenliğin yetmiyor, bize her şeyi vermeye çalışıyorlar. Ama bizim için çok önemli tabii. Yani biz tabii. Bu işi keyif için yapıyoruz. Ya ufacık bir itiraz da olursa da bir de dolayısıyla o tarz gerilime... Hızlı oynamaya da çok bozuluyoruz. Yani ne gereği var sonuçta burada oyun oynuyoruz. Hakemle kavga edilme hikayesi. Halil İbrahim Dinç de bu arada uzun 2-3 yani senedir bizim hakemimiz. Bir de yani o biliyorsunuz alanlar. Bize de gelir mi acaba? Olabilir, gelebilir. Bir de kapatılmıştı alan ona neredeyse. Hiçbir şey yapamıyordu. Çok iyi oldu. Ya, biz çok seviyoruz kendisini zaten. Çok da keyifli çünkü çok iyi hakem Halil İbrahim de. Biliyorsun normallikte. Tabii ki canım. Bir dönem yönettiği zamanlarda oralarda yönetiyordu. Sonra işte biliyorsunuz hikayeyi kapandı ona o alanlar ve bizim maçlarda onun için yani sevdiği bir şeyi yapma şansı verdi. Halil İbrahim'e söylerim böyle bir turnuva var. Mükemmel olur, bekliyoruz. Bir de şey sizinki turnuva lig olmadığı için iki hafta sonu kısa gelecek. Sürüyor, evet. Evet. Peki lig hedefini şu anda beraber koyduk. Ama yani bu turnuvalardaki bu kurumsal ve takım... Bir de özel takım kurma şeyi var. İstersen birazcık yani dinleyiciler açısından da faydalı olsun. Yani katılmak istiyorlarsa ne yapabilirler? Nereye başvuruyorlar? Onları biraz söylersen. Tabii çok çok kolay bir süreç bu. Bir takım kurmak istiyorlarsa 7 tane daha kadın bulmaları yeterli, öyle diyeyim. 8 kadın zaten sahaya çıkıyor. Ama yedekler de. Ne istiyorsun? İsterlerse 5 tane yedek bulabilirler. Ama sadece 8 kadından oluşan takımlarımız da oluyor bu arada. Yani biz zaten hiç fire vermeyeceğiz deyip yola çıkanlar da oluyor. O yüzden yani 8 tane kadın yeterli. Hiçbir futbol bilgisine ihtiyacımız yok. O önemli. Bunu zaten Petek başta açmıştı. Hiç... İki senelik belki de değil mi? Futbol hayatın diyeyim. Yani evet, çok, hayatım. Çok, evet, çok acayip. Yani benim açımdan bakınca. 45 sene içinde 2 sene. 2 sene futbol ama ve şu anda düzenli oynuyorsun neredeyse. Evet, her hafta oynuyoruz. Onu da hatırlatayım. Turnuva dışında da top oynamaya devam ediyorsun. Ediyoruz. Sen. Ek takım olarak her hafta buluşuyoruz. Okey, o zaman hiçbir futbol bilgisi olmasına gerek yok. Kesinlikle gerek yok. Sadece yeni bir deneyime açık olmak gerekiyor. Buna zaten heyecan duyan herkes geliyor ve bunu oynayabiliyor. Ne zaman deadline yani başvuru? Şöyle İstanbul'da zaten 9-10 Mayıs'ta başlıyor turnuva. Bundan 2 hafta önceye kadar bütün kadınlar kızlarsahada.com üzerinden kayıt olabiliyorlar. Çok da güzel bir sistem yaptık bu sene. Ciddi de bir yatırım yaptık buna. Kadınlar kızlarsahada.com üzerinden direkt kayıt olabiliyorlar. Yani ve direkt web sitesinden. Ya şöyle bir şey de yaptık. Yani bu sene 2 senedir bize kadınlar arayıp şunu soruyorlar. Ya ben tek başımayım. Kime bulacağımı da bilemiyorum. Ne olur oynamak istiyorum diyen çok kadın oldu. Ya bu yatırımın da bununla alakası var. Geliyorsunuz eğer tekseniz orada başka oynamak isteyen kadınların ve kayıt olmuş kadınların bir listesi çıkıyor. Ona dahil oluyorlar. Aynen öyle. Ya diyor ki ben kendi takım koruyacağım. Buradan kendime başka oynamak isteyen başka kadınları da bu takıma katacağım diyor. Ya da var olan bir takımın içine girmek için bir talep gönderebiliyor. Bu yani şu anda Türkiye'de olmayan çok güzel. Şimdiye kadar bir yazılım yaptırdık. Şeyde var böyle hoş networkler top oynamak isteyenler için mesela atıyorum yurt dışına tatile gittiniz. İki hafta yani bir hafta kalacaksınız ama top oynamak istiyorsunuz. Öyle şeyler var özel network programları. İtiraf ediyorum esinlendik. ama yani işte aklın yolu bir diyoruz. Bir katılım ücreti oluyor mu? Evet, çok küçük bir katılım ücretimiz var. 60 TL gibi kişi başı bir katılım ücreti var. Bunun karşılığında şey veriyoruz. Derken haberin yok muydu? Düştü galiba. Kesinlikle düşürdük. Haber oldu. Evet. Yani bu çok önemli bir bilgi çünkü biz daha çok kadın katılmasını çok istiyoruz. Yani heyecan bunu çok çok çok daha fazla kadına yaymak, çok daha fazla kadını sahada görmek. Hiç. O yüzden de fiyatını bunu düşürdük. İstanbul dışında Ankara'da mı yapılıyor bir de? Ankara'da da yapıyoruz, evet. Yani güzel, çünkü bir taraftan da bunun olabildiğince fazla yeri yayılması da yani İstanbul merkezi bence memleket futbolunda en büyük sıkıntılarından biri çok İstanbul merkezi olması. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle işlerin yayılması bence işin fikrini de daha zenginleştirip hakkını verecektir diye. Naçizane benim fikrim. Ama şu anda İstanbul Ankara dışında çok genişleyemiyorsunuz herhalde. Adım adım hepsi gelecek. 3 yaşındasınız canım, doğru. Evet. O zaman biz bir şeyimiz daha var. Özel bölümümüz. Her hafta yaptınız. Onu dinleyelim. Sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Yaşasın. Volkan Ağık hazırlıyor. Yakın Markaş. ABD'ye gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir hem aktivist hem golcü olan yaşayan efsanelerden. Ama erkek, kusura bakmayın. Abby Wambach'ı yapacağız. Erkek de olmayabilir aslında. Dinlemeden niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Evet. Çünkü size özel hazırlayacaktı. Büyük sallamış olabilirim. O yüzden dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yakın Markaş. Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol kadın sporu olarak görülür. Futbolu kadın oyunu olarak nitelemeleri hakkındaki tartışma bir yana, uluslararası düzeyde kadın futbolunun erkek futbolundan bilinirlik açısından önde olduğu da bir gerçek. ABD kadın futbolu için efsane Mia Hamm ile başlayan başarılı yıllar bir başka golcü Abby Wambach'ın liderliğiyle sürdürülmekte. 2 Haziran 1980 doğumlu Wambach, 1994'te genç takımlarda başladığı futbolda 20. kariyer yılını doldururken evinin salonuna da kazandığı ödüllerden küçük çaplı bir müze kurdu. Kadın futbolcu fiziğine göre iri yapısı ve uzun boyu ile Crespo'vari bir görüntü çizen Wambach, 6 kez ABD'de Yılın Kadın Futbolcusu ödülü, 2 Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalyalar, olimpiyat altın madalyaları, bireysel rekorlar elde ederken 2011'de 122. dakikada Brezilya'ya attığı kafa golü de bir maçta en geç atılmış gol olarak tarihe geçti. Now USA have it. And they've just got to get everybody forward now. No sense defending anymore. Lloyd's got to get this pass off to Rapinoe and everybody's got to bomb forward now. Rapinoe gets the crossing. It's towards Wambach. Wambach, futbolculuğu dışında hayata bakışıyla da farklı bir portre çiziyor. 2012 yılında FIFA Altın Top ödülünü kazandıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Hiçbir golü kendi başıma atmadım" diyerek takım arkadaşlarına hakkını veriyor. 2013'te uzun süredir birlikte olduğu Sarah Huffman'la evlendikten sonra ise "Başkaları için konuşamam ama ben kendimi açılmak zorundaymış gibi hissetmedim. Bu yüzden cinsel kimliğimi açıklamak hakkında bir açıklama da yapmadım" sözleriyle eşcinselleri olan yaklaşımı inceden eleştiriyordu. Aktivist kimliğiyle de öne çıkan Abby Wambach, 2015'te Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kadınları yapay Çin'de oynamaya zorunda bırakacak olan FIFA'yı ayrımcılık yaptığı için imza toplayarak dava eden futbolcular arasındaydı. Dava geri çekildi ancak sonuç olarak yaratılan medya ve kamuoyu desteği önemliydi ve FIFA bu gelişmelerin ardından sporcuların taleplerini almak için bir toplantı organize etti. Wambach takım arkadaşlarıyla birlikte bir başka başarıyı saha dışında da elde etti böylece. yakın markaj. Evet, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Melis Abacıoğlu, Petek Mermerci ile beraber nefis bir program yapıyoruz. Ama bir ricam olacak sizden. Ne olur Ebi ablayı davet edin bir sonraki turnuvaya ve ben gideyim. Özür dileyim kendisinden. Ebi ablacığım, toparlamaya çalıştım ama ne kadar toparlasa kaleye geçeyim. İstediğin kadar gol at bana deyip. Ya evet, yani bir şey dinleyeceksin, ondan sonra yorum yapacak. İşte biz radyoculuk, canlı yayının şeyleri. Ama son anda fark ettin, o evet. Çok güzel oldu. Ama AB ismi de şimdi tabii dinleyince evet çok kadın. Evet, din battı. Var mı böyle takip eden sizi, hani böyle celebrity demeyeyim de ne bileyim, topçular geliyor mu falan izlemeye, böyle katılıp böyle bir şey? Çünkü... Niye beni gösteriyorsun? Nereye geliyorum? Bizim... Turnuva izlemeye. Bizde oynayan yabancıların eşleri. Eşeğe geliyor. Tabii. Ondan sonra bana oradan işaret yapıyor Melis ama anlamıyorum ne demem gerekti. Hatta İsakson dayanamadı, kaleye geçti. Ha, onu diyeyim mi demeyeyim diye düşündüm. Turnuvada. Belki kontratta yazıyordur, belki böyle bir şey yapamazsın diye. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Yok canım, böyle. Ekmek parasına. Hayır ama maç sırasında geçtiyse kontratta yazmasına gerek yok. Büyük ayıp yapmış diyecek. Yok, maç sırasında değil. Kocaman zaten adam ya. Kalede durdu, durması yetti. Ha, onu diyecektim. Durdu. Öyle bir şey yaptık iki maç arası. Hoşluk yaptı. Biz de böyle deşarj olduk. Hepimiz İsakson'a gol atmış olduk birer tane. Anladım. Ya İsakson acayip tutacak ama yani. Siz atmış olmadınız. İsakson yemiş oldu. Yemiş onu. Oldu, evet, doğru. Hepimizin birer fotoğrafı var böyle. Benimki babamın ofisinde çerçeveli duruyor. Bizim bir de güzel destekçilerimiz var. Lale Orta geldi mesela. Bir tane maç yönetti orada. Ahmet abi geldi. Ahmet abinin soyadını unuttum şu anda. Güvener. Ahmet Güvener geldi. O da bir Ahmet maçın... Çakar diyeceksin diye korktum bir anda. Hayır. Yorumcularınız var mı mesela? Gidip Ahmet Çakar'ın kadın turnuvasını anlatması. Vardı aslında. İki tane yorumcu geldi. Bir Engin geldi Eurosport'tan. Bir de Sabri Bey geldi. Sabri Uygan geldi. O da ilk turnuvada gelmişlerdi onlar. Hatta çok istemiştik. Evet. Ya onu hep yapsak ya. Çok istiyoruz ya. Yani o kadar, yani biz şeyi çok istemiştik. Orada canlı yayında o anda sıcağı sıcağına, yani kulaklıklar versek insanlara ve bir sistemle aynı anda bir yorumcu gelip yorumlasa bunu, çok istemiştik. Canım yani. Hala da yapılabilir. Evet, hala da yapılabilir. Madem sistemi bulacak adam lazım. Bir de şey, internet siteniz var. Onun üzerinden canlı yayın yapabilirsiniz. O maçı şey anlatabilir. Sadece yorum da değil, maçı anlatabilir. Bence de. Özellikle final maçları. Tamam, bunu bu sene yapıyoruz. Bak. Özellikle final maçları. Bu kadar emin yani finale çıkacağız diye. Yok, ben dinlemek istiyorum maçı da, final maçı. Siz iyice iki büyükleri oldunuz ligin yani. Alttan biz mecbur. Dur, nazar değdirmeyin şakşak. Şimdi alttakileri tutacağım diyeceğim zayıflar ben ama. Ben takım tutmuyorum. O yüzden herkes kazanabilir. Biz ya diğer Petek, bu sene çok reklam yapacağız sana söyleyeyim. Bayağı billboardlara falan çıkıyoruz. Bayağı kadın futbolcular yani gelecekler turnuvaya, ben size söyleyeyim. Biz yeterince kazandık yani. Doyduk. Gözümüz doydu. Şimdiden böyle söyleyeyim de. Sonradan iyi olmuyor bence. Şimdi o öyle olmuyor sahaya çıkınca. O duyguyu tattık artık. Gördük yani. Gençler tatsın diyorsun. Eskiden görmemiştim. Evet, doğru. İlk defa böyle bir şey kazanıyordum hayatımda. Billboardlar falan bayağı ciddi, yani büyüyeceksiniz herhalde. Ya bizim çok destekçimiz var, onunla alakalı bir şey bu. Yani yaptığımıza inanan çok insan var. Misyonumuza çok inanan insan var. Günümüz Türkiye'sinde bence kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapan bir spor etkinliğine zaten böyle de bir destek olmalıdır diye biz düşünüyoruz. Sağ olsunlar, yani destekçilerimiz sayesinde de bol bol reklam imkanımız oluyor. Ya aslında çok önemli bir şey söylüyorsun. Özellikle kadına çok kapalı bir alan. Türkiye'de bu kadar çok sevilen bir spor dalı ama çok kapalı bir alan. Kapalı olduğu için de zaten böyle bir çok içinde seksizmin olduğu, şiddetin olduğu, çok sevimsiz işlerin olduğu bir hale dönüyor. Dünyada böyle değil ama işte Amerika'da böyle değil. Latin Amerika'da hiçbir şey olduğu gibi bu da böyle değil. Çok güzel şey. Avrupa'da böyle değil. Dolayısıyla böyle kampanyalara destek, bence zaten anladığım kadarıyla kurumlardan bahsediyorsun, şirketlerden. Onlar da böyle şeyleri kovalıyorlar. Kovalasınlar da zaten. İhtiyacımız da var. Bu kurumsal takımlarla sormuşum galiba ama tekrar sorayım. Bağımsız takımlar birbirleriyle karşılaşmıyorlar da, kesinlikle değil mi? Karşılaşmıyorlar. Okay. Çünkü orada bir güç eşitliği olması gerekiyor. Peki o kurumsal yapıların sizin manifestonuza ve organizasyonuna bir müdahalesi oluyor mu? Kesinlikle olmuyor. Hiç olmuyor. Yani tamamen sizin denetiminizde oluyor. Onlar da gelip inanılmaz bir keyif alıyorlar zaten. Yani kurumsal spor etkinlikleri arasında en eğlenceli geçen organizasyonlardan bir tanesi. Çok yeni, çok farklı. Peki böyle partisi martisi oluyor mu, hani böyle kapanış partisi gibi şeyleri? Ya başlangıcı çok güzel oluyor bence. Kaptanlar toplantısı yapıyoruz bir tane. İki hafta öncesinde. Bizde de var öyle, bir şey. Öyle mi? Evet. Ama biz bir sene söylediği için lig düzenli olarak kaptanlar toplantısı. Yani değerlendiriliyor, eleştiriler yapılıyor. Okay. Çok fazla tüyo verebiliriz yani lig fikrine yaklaştığınız zaman. Anlaşıldı. Biz canlı yayından sonra bayağı konuşacağız gibi duruyor. Digest tüyolarımızı size. Ama ben videoda izlediğim zaman muhtemelen radyo programı dinleyenler sonrasında izlerlerse, yani o maç şeyi nasıl yaptınız prodüksiyonu bilmiyorum ama sahada gördüklerim öyle hiç hayatlarında futbol tecrübesi sıfır olan insanlar gibi top oynamıyorlardı. Şimdi böyle konuşuyoruz ama millet sahaya çıkınca ya ne kandırdılar bizi, bunda bayağı top oynuyor demesinler. Yok, gerçekten yok. Yani hepsi... Allah Allah. Doğuştan yetenek mi herkes? Yok hayır, ama turnuvaya kaydolduktan sonra insanlar gerçekten antrenman yapmaya başlıyor. En azından dışarıdan güzel gözükecek şekilde bir sisteme geçiyor insanlar. Mesela ben hep bu hikayeyi anlatıyorum ama bir Şükriye'miz var bizim. Şükriye beni bir kere aradı, dedi ki ben hayatımda hiç futbol oynamadım. İlk defa hayatımda futbol oynayacağım. Şimdi ben bir kurumsal takım kurmak istiyorum dedi. Ve takımını da kurdu sonunda. Onun bir fotoğrafı var, hiç unutmayacağım. Arkadan şey kullanıyor, corner kullanıyor. Gerçekten 20 yıllık futbolcu gibi gözüküyor. Bütün arkadaşlar da ona aynı şeyi söylediler ama dediğim gibi ya, bir önce başlamış Şükrü'ye oynamaya. Ya işte o zaman hemen son söz olarak şey diyebiliyoruz yani, hiç korkmayın. Bir senede hemen tava geliyorsunuz futbol korkmayın, zaten. Korkmayın, gelin. Kesinlikle. Basit oyun, keyifli oyun. Melis Petek, ağzınıza sağlık. Neyi yaptınız da geldiniz. Turnuva zamanında tekrar bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Evet, Libero'dan bu haftalık da bu kadar. Herkese iyi pazarlar. Teşekkürler. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.